오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 옵, 옵, 옵, 옵. 비는 놈 그 위에 나는 놈 베베 베베 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈 그 위에 나는 놈 베베 베베 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis, la capital de la música. 30 minuts per dedicar els ritmes que ens arriben, en aquest cas, amb aquestes properes cançons des del mes de setembre de 2012. Recordem una mica aquests senzills contemporanis amb peces com aquestes. Estàvem escoltant a Psy amb Gangnam Style, continuem amb Ruido Blanco amb The Love i el remix d'última versió de ti. Benvinguts i benvingudes. Yeah. constante, tanteando lentamente cada frente y desmontándote de repente, como un castillo detente, cayendo del estante al pavimento. Y es que juro que lo siento, tanto más o más que nada, porque miento y te he mentido tantas veces, que el que llega de atrás también lo advierte, no lo desmiente y dice que Musicòpolis, la capital de la música i la teva radiofórmula musical. enregistrat a Fuerteventura, Russian Red ens acompanyava també amb una cançó també extreta el setembre de 2012 amb l'Ortés Hernández a la composició d'aquest tema de Russian Red amb My Love Is Gone, enregistrat a Fuerteventura. No, l'àlbum es diu Fuerteventura. On vas, Corbí? Pep Laguarda i The Raisons ens porten a l'himne Enamorat. És un disc reeditat aquest 2012, però amb estudis, amb gravacions originals fets a Barcelona, a Plexison Impermeable, així es diu l'àlbum, el 1979, que recuperem també per aquest espai. Enamorat és una cosa petita comparat amb el que tu sents per mi. No em sabré apropiar les teues amorositats si algun dia la meua ombra de mesquina comparant-ho amb el que sent jo per tu. No podràs tirar avant ni sabràs tornar a la mà si algun dia les ones m'enduran. Enamorat és una cosa que és mentida si ho compares amb el que sent jo per tu. No podràs caminar ni sabries on anar si algun dia jo et deixe de la mà. Si un dia Saturn pot se presidirà quan un dia les ones se m'enduran. Si un dia la terra als nostres peus s'obrirà i algun dia jo et deixo d'estir. Fuimos unos rebeldes, nuestra básica condición. Fuimos lo que quisimos, incluso sin aparentar. Fuimos los disidentes de nuestra propia revolución. Fuimos pluscuamperfecto y quisimos conjugar más. Con todos nuestros verbos malgastados en mirar, que se lo fuimos los personajes de nuestra amada ciencia ficción. Fuimos los sueños raros que se tienen en la siesta. Fuimos los cientos de pozos de un triste vodka limón. Fuimos los soñadores que Bertolucci no contrató. Y con todos nuestros verbos malgastados en mira, pues se lo decían todo, pero que no hacían nada para al final, como siempre, quitarnos las caretas. Y mezclados en saliva, olvidar cómo llovía. Míranos bajo el edredón, creyéndonos el eje de la tierra. Míranos jugando a ser inmortales. La cançó de Sadler, que es diu Míranos, que també escoltem a la nostra radiofórmula musical, que ara vindrà en directe amb un gran cantant com és Fito Páez. Es diu El amor después del amor. Almas, dice toda religión. Fito Páez amb El amor después del amor, en viu aquesta cançó, aquest enregistrament, aquest senzill d'actualitat musical que us descobrim a través de la nostra radioforma musical, que ara arriba al seu final i ho fa des de França amb una cançó anomenada Down the Road. Allà va ser enregistrada aquest tema que nosaltres escoltarem des de l'àlbum Tetra, al càrrec de l'artista C2C o C2C. Escoltem doncs aquesta cançó per posar el punt final amb aquest segment de Musicòpolis. Come walking out. Come walking out. Come walking out.